أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Sevgili kardeşler, inşallah bu hafta Allah nasip ederse Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah'ın Asrüddinül İslam ve Kaidetuhu Emran adlı risalesi ve bu risale Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in yapmış olduğu şerhle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in sözlerine devam ediyordum. Diyor ki: "Vahada huwa tevhidul ibadeti." İşte bu tevhid ibadet tevhididir ki وَهُوَ دَعْوَةُ الرُّسُلِ Bütün peygamberler, bütün elçiler, bütün davetçiler buna çağırmışlardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ Onların hepsi kavimlerine demiştir ki اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنِ غَيْرُهُ Allah'a ibadet edin, sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur. Mü'minin suresi 32. ayet-i kerime. فَلَبُدَّ مِنْ نَفْيِ الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ رَأْسًا وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَمِنْ مَنْ فَعَلَهُ Kesinlikle olması gereken şey şudur ki insan şirki nefyetmeli ibadetin başında, yani Allah'a şirk koşmayı terk etmeli, ondan beri olmalı ve bunu yapandan da beri olmalıdır. Yani insanın şirki terk etmesi demek değildir ki şirkten beraatinin tamamlanması. İnsanın şirkten beraatinin tamamlanabilmesi için o şirki işleyen müşrikten de beri olması gerekir. Bu şirkten beri olup da müşrikten beri olmayan insanlar tevhidini tamamlamamış insanlardır. Onlar biz şirke buğz ediyoruz derken ama müşriği tekfir edip ona düşmanlık etmiyoruz demekle biz zinaya buğz ediyoruz ama zinakara etmiyoruz demeye getiriyorlar sözü. Yani düşünün, ben diyorum ki zinayı kerih görüyorum ama zinakarı seviyorum. Yaptığına zina demiyorum. Ona saçmalık derler, onun adı din olmaz. Biz zinaya buğz etmekle beraber o zinanın faili olan, yapıcısı olan zinakara da buğz ediyoruz tabii olarak. Biz çoğu zaman yalancıya kızarız. Yalan söylüyorsun diye. Oysa ki biz hep iddia ederiz ki yalandan dolayı biz kızıyoruz yalancıya. Bazen belki de adamın şahsına kızıyoruzdur ama yalan işin kılıfı oluyordur. Niye? Adam yalan söyledi diye kızıyoruz. Yoksa nefsimizden değil. Herkes bu yalanın arkasına sığınır ya çok zaman arasındaki husumetlerde ve düşmanlıklarda. Öyleyse insan şirke buğz ettiğini iddia ediyorsa, şirkin düşmanı olduğunu iddia ediyorsa önce müşriye buğzla oradan başlaması gerekir. Tıpkı zinakara yaptığı buğz gibi, zinakara yaptığı düşmanlık gibi, faize buğz etmesi sebebiyle faizciye yaptığı düşmanlık ve buğz gibi kardeşler. كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ خَلِيلِهِ İbrahim aleyhisselam Allah'ın halili, dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği gibi وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ الْاَب۪يهِ وَقَوْمِهِ İbrahim, babasına ki, babası kim? İbrahim'in babası kim? Put yapan Azer. Put yapan Azer. İbrahim, babasına, put yapan Azer'e ve kavmine dedi ki اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Bakın bu hitaba babası da dahildir. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İllellezî fatarenî. Ama beni yaratan müstesna. Yani İbrahim'in put yapan babası Azer'in de, İbrahim'in içinde yaşadığı müşrik kavmin de ibadet ettiği ilahlardan bir tanesi Allah. Ellezî fatarenî. O ki beni yarattı Celle Celaluhu. İbrahim diyor ki bütün ibadet ettiklerinizden beriyim. Ama beni yaratan müstesna. Bu, müşrik kavmin Allah'la beraber başka ilahlara ibadet ettiğinin en açık delilidir. Birçok insan zanneder ki müşrik ateisttir. Bu şeytanın akıllara vahyettiği pislikten başka bir şey değildir. Müşrik Allah'a ibadetle beraber ona ortak koşan kimsedir. Dolayısıyla sırf insanlar Allah'a ibadet ediyor diye onlara İslam hükmü verenler peygamberlerin gönderdiği dini anlayamamış insanlardır. Peygamberlerin gönderdiği dinden nasiplenememiş insanlardır. Bütün peygamberlerin gönderildiği, bütün davetçilerin üzerinde olduğu din, şirk ki o şirk bir cisim değildir. bir canavar değildir ona buğz edelim. Şirk dediğiniz bir şekil değildir, bir timsal değildir. Şirki yeryüzünde var eden, zinayı var eden zinakarın varlığı gibi şirki var eden müşriğin varlığıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle müşriye buğzu, müşriye düşmanlığı ne yapmıştır bize? Emretmiştir kardeşler. Bu da Zuhruf suresi 26. ve 27. ayeti kerimedir. Bakın Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın da Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in de üzerinde durduğu şey müşrikten beraattir. Hani birileri müşrikten beraatsiz bir din anlatıyorlar ya, hani birileri müşrikten beraatsiz bir tevhidden konuşuyorlar ya, onun adı tevhid değil. مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ Allah'ın delil indirmediği ama onların ve babalarının uydurduğu başka bir din. Onların ve onlardan önce yoluna tabi oldukları, sapık cahil insanların uydurmuş oldukları, Allah'ın hakkında delil indirmediği ayrı bir dindir kardeşler. Devam ediyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. فَلَبُدَّ مِنَ الْبَرَاءَةِ مِنْ اِبَادَةِ مَا كَانَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kesinlikle ve kesinlikle Allah'tan başka ibadet edilen her şeyden kişinin beraat etmesi gerekir ki İslam ve tevhid ne olsun? Hasıl olabilsin. وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ Allah Azze ve Celle gene İbrahim'den konuşurken dedi ki, İbrahim'in sözünü naklederek وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ben sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden itizal ediyorum. Evet, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh sözlerine şöyle devam ediyor. فَيَجِبُ اِتِزَالُ الشِّرْكِ وَاَهْلِهِ بِالْبَرَاةِ مِنْهُمَا Kesinlikle ve kesinlikle şirkle beraber, şirki işleyen müşriklerden, şirkin ehli olan insanlardan da beraat kesinlikle vaciptir Müslümanların üzerine. Yani şirkten beraat nasıl vacipse, şirkten beraat nasıl farzsa, müşrikten beraat da aynı şekilde farzdır. كَمَا صَرَّحَ بِهِ Allah bu hakikati, bu söylediğimiz gerçeği şöyle açığa vurmuştur. فِي قَوْلِهِ تَعَالَى Şu sözünde. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَانُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden, müşriklerden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ Sizi tekfir ediyoruz. وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buğz başlamıştır. Ebede, ebedi bir şekilde, sonsuz bir şekilde, hatta ta ki şu zamana kadar tu'minu billahi vahdehu Allah'a tevhid üzere iman edinceye kadar. Mümtehine suresi 4. ayet. Allah Azze ve Celle bu hakikati Bakara suresinde zaten söylemişti. فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederseler hidayete ermiş olurlar. بِمِثْلِ مَا اَمَنْتُمْ بِهِ Yani sizin iman ettiğinizin mislinin misliha. Ya biz namazda itaat ediyoruz, namazı kabul ediyoruz, orucu kabul ediyoruz, zekatı kabul ediyoruz. Ya şuralarda olmayıversin. Bu kadar şey kabul ettik. 3 tane de siz artık burada biraz kendinizden müsamma gösterin. Olmaz. Bir misli, Arapça misil, bir şeyin bir şeye tamamıyla benzerliğine denir. Eğer sadece bir kısmın benzemesi bütün kısımlar için yeterli olsaydı, o zaman ya kez zamiri kullanırdı ya teşbih ifade eden başka zamirler kullanırdı. Ama Allah bu ayet-i kerimede bir misli, yani iman ettiğinizin misli gibi aynısıyla iman edinceye kadar hidayete eremezler diyor ayet-i kerimede. Bu Mümtehine suresi 4. ayet-i kerimenin tefsirine müfessirlerin imamı olan İmam Taberi'nin Camiül Beyan adlı tefsirine baktığımız zaman şöyle söylediğini göreceğiz. Diyor ki يَقُولُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle diyor ki لِلْمُؤْمِن۪ينَ Mümin insanlara, iman edenlere min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin ashabından olanlara ve peygambere, o peygamberle beraber olan müminlere Allah şunu diyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ Sizin için şu vardır ki اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler topluluğu usvatun hasene güzel bir örnek. يَقُولُ قُدْوَةٌ hasene Arapça gene kudva da örnek demek. Yani güzel bir örnek, güzel bir sizin için lider var. Fi İbrahim, İbrahim'de Halilur Rahman taqtadun bihi. Allah'ın halili olan İbrahim'de. Ki İbrahim Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisine tabi ol diye Allah'ın emrettiği tek peygamberdir. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Sen İbrahim'in dinine tabi ol, İbrahim'e tabi ol diye sana vahyettik. O asla müşriklerden değildi. Gene Yahudi ve Hristiyanlar da kendi nefislerini İbrahim'e uymakla itham ediyorlardı. مَا كَانَ اِبْرَاه۪يمُ يَهُود۪يًا وَلَا نَصْرَان۪يًا İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا Ama o Müslümandı, hanifti. Allah hiçbir şeye ortak koşmazdı. Şirkten de müşrikten de beriydi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden de değildi. Çünkü Kureyş müşrikleri de diyordu ki bizim babamız İbrahim. Yahudiler de diyordu babamız İbrahim. Hristiyanlar da diyordu babamız İbrahim. Bugünkü kendini Muhammed'e tabi kıldığını iddia edenler de diyorlar babamız İbrahim. Bu müşrikler de aynısını söylüyorlar. Her kavim kendini İbrahim'e nispet ettiği için Allah İbrahim'in bu şirk kavimlerinden beraatını ilan ediyor. İbrahim Yahudi değil sizin iddia ettiğiniz gibi. Hristiyan da değil, müşrik de değil. Ha. Mekkeli müşrikler siz de kendinize nasip çıkartmayın. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O asla müşriklerden olmadı, hiçbir zaman müşrik olmadı diye Allah Azze ve Celle defaatle ayeti kerimelerde ifade etmektedir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Yani İbrahim'de ve beraberinde olanlarda derken Taberi diyor ki Enbiyaullahi yani İbrahim'in beraberinde olanlar diğer bütün peygamberlerdir. Adem'den Muhammed'e kadar aleyhisselam hepsini kapsar içerisine. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ Sahih bir senet rivayet etti. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنِ زَيْدِ اِبْنِ اَسْلَمْ اَنَّهُمْ اَنْبِيَاءُ اللّٰهِ Yani Zeyd ibn-i Eslem'den bu onunla beraber olanlar diğer bütün peygamberlerdir diye de senediyle bu görüşü, bu tevili selefe dayandırarak nakletti. وَالَّذِي اِعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّر۪ينَ Gene öyle ki müfessirlerden bir başkalarının itimat ettiği görüşe göre huve enne vellezine ma'ahu onunla beraber olanlar etba'ahullezine amenu ma'ahu yani İbrahim'in kavminden olup İbrahim'e iman edip İbrahim'e tabi olanlardır. Kemal kâlel Hafız İbn Kesir rahimehullah fi tefsirihi Hafız İbn Kesir rahimehullah da tefsirinde bu görüşü ne yapmıştır? Müfessirlerden bir gruptan nakletmiştir. Ve Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh'in sözlerine devam ediyoruz. Allah kendisine rahmet etsin. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ هُمُ الرُّسُلُ O İbrahim'le beraber olanlar diğer peygamberlerdir. كَمَا ذَكَرَهُ İbn-i Cerir Et-Taberi Diyor ki Şeyh Abdurrahman İbn-i Cerir Et-Taberi'nin zikrettiği gibi bu böyledir. وَهَذِي الْآيَةُ تَضَمَّنُ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللّٰهِ İşte bu ayet diyor Şeyh'imizin zikrettiği her şeyi kapsamaktadır. Neydi o söz? İslam dininin aslı iki iştir. Geçen hafta da uzun uzadıya okumuştum. Tekrar tekrar olmasın diye bir daha dönmüyorum. Bu ayet diyor şeyhimizin zikrettiği bütün sözleri kapsamaktadır kendi bünyesinde. Minet tahridi alet tevhidi. Tevhide teşvik. O şeyhimizin zikrettiklerinden biri tevhide teşvik. Ve nefyi şirk. Şirkin iptali. Vel muvalatul ehlit tevhidi. Tevhid ehline dostluk, kardeşlik. Ve tekfir men terekehu. Tevhidi terk edeni tekfir etmek bu ayette var diyor. بِفِعَلِ الشِّرْكِ الْمُنَافِ لَهُ O tevhidi nefyeden şey ne? Şirk fiilidir diyor. Bu tevhidi nefyeden şey şirk fiilidir. فَاِنَّ مَنْ Şüphesiz ki فَعَلَ الشِّرْكَ Kim şirki işlerse فَقَدْ تَرَكَ التَّوْهِيدِ Tevhidi terk etmiştir. Tevhid ve şirk ikisi iki tane zıttır. Sıcak ve soğuk gibi. Sıcak buraya girdi mi soğuk çıkar. Soğuk girdi mi sıcak çıkar. Sıcak ve soğuk aynı anda bir yerde olmaz. İki zıt bir arada birleşmez. Artı ile eksi birbirini çekmez, aksine birbirini iterler. Öyle mi? He? Evet. Zıt olan şeyler birbirlerini ne yaparlar? İterler kardeşler. Bunun misalleri çoktur, yani verilebilir. Tevhid, şirkin terk edilmesidir amellerde. Şirk ise o tevhidi bozan tek unsurdur. Dolayısıyla insan bunu işlediği müddetçe istediği kadar diliyle la ilahe illallah desin, Allah'a ibadette birlemiş olmaz kardeşler. فَاِنَّهُمَا دِدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ Şüphesiz ikisi zıttır, bir araya gelmezler. فَمَتَا وُجِدَ الشِّرْكُ اِنْتَفَاَ التَّوْهِيدِ Ne zaman şirk hasıl olursa tevhid orada biter. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي حَالِ مَنْ اَشْرَكَ Allah şirk koşan hali hakkında şöyle söyledi. وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا Onlar Allah'a denkler kıldılar. Kim? Adam Allah'tan başkasına dua ediyor, Allah'a duada denk kılıyor. Adam hükmü Allah'tan başkasına veriyor, Allah'a hakemlikte denk kılıyor. Ve buna benzer birçok şirkin enva çeşidi var. Bunlar meşhur olduğu için söylüyorum. Onlar Allah'la beraber nitler, denkler, ortaklar kıldılar. لِيُدُلِّ عَنْ سَب۪يلِهِ Allah'ın hak olan yolundan saptırmak için. قُلْ تَمَتَّى بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا Bu ifadeye dikkat edin. Allah şirk koşanları anlattıktan sonra diyor ki قُلْ تَمَتَّى بِكُفْرِكَ Küfründe birazcık oyalan. Allah Azze ve Celle Allah'a şirk koşanları ayetin devamında küfür ile itham etti. قُلْ تَمَتَّى بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا De ki küfründe birazcık oyalan. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Koştuğun şirk sebebiyle cehennem ashabındansın. Bu ayet-i kerime de Zümer 8. ayet-i kerimedir. Diyor ki Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. فَكَفَّرَهُ تَعَالَى بِاتِّخَادِ الْاَنْدَادِ Allah ortaklar edinmeleri sebebiyle onları tekfir etmiştir. وَهُمُ الشُّرَكَاءُ فِي الْاِبَادَةِ Onlar ibadette ona ortak koşanlardır. وَاَمْثَالُ هَذِي الْاَيَةِ كَثِيرٌ Buna benzer ayet-i kerimeler çok fazladır. فَلَا يَكُونُ الْمَرْءُ مُوَحِّدًا Kişi muvahhid olamaz. İlla bi nefi şirki, ancak şirki iptal etmek. Vel beraatu minhu, ondan kendini beri kılmak. Ve tekfir men faalehu, şirki işleyen müşriği tekfir etmekle ancak kişi ne yapabilir? Tevhid sahibi olmuş olabilir diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ve sonra Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimeullah'ın sözlerine geri dönüyoruz. Diyor ki, ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Muhammed bin Abdülvahhab dedi ki, اَثَّانِ İslam dininin ikinci aslı el-inzaru anish-şirki fi ibadetillahi taala. Allah'a ibadette şirk koşmak noktasında insanları korkutmak. İnsan neyle korkar? Ateşle, cehennemle. Yani şirk koşan cehennemdedir demekle korkar. E sen şirk koşuyorsun da cahil Müslümansın. Sana da hüccet ikame etmek lazım. Senin işte tevillerin var, gidermek lazım dediğin adam niye korksun ki? Korkulacak bir şey yok zaten ortada. Cahilsin cennettesin, alim cehennemde, cahil cehaletiyle işleyince cennette. Niye cehalet mazeret? Şimdi delinin biri kuyuya taş atınca sonra 40 tane akıllı çıkartamıyorlar. Delinin biri 60 kuyuya taş 1000 sene önce, 600 sene önce. Ondan sonra 4000 tane akıllı gelmiş ki kuyudan taşı çıkartacaklar. Herkes oturmuş düşünüyor nasıl çıkartacağız bu kuyudan taşı. Burada korkutmaktan kasıt, bak bu şirktir, bu şirki yapan da cehennemdedir demektir yani. Zannediyor musunuz Şeyh Hamid İbni Atık'ın dediği gibi rahimeullah. Peygamber dedi ki ey müşrik, ey Kureyş kavmi sizin bu yaptığınız şeyler şirktir. Ama bak bu şirki işleyenler cehaletleriyle mazur oldukları için cennettedirler. Sadece bir de şunu işlemeseniz takvalı Müslüman olacaksınız yani. Yani bir de şunu zaten Allah'a inanıyorsunuz, zaten Kabe'yi imar ediyorsunuz. Zaten hacılara su veriyorsunuz, yemek veriyorsunuz, birçok yaptığınız güzellik var. Ha bir de şu şirki terk ettiniz mi tamamdır yani. O zaman işte dört dörtlük muttaki muvahhid oldunuz diye peygambere işkence yaptılar. Ashabına işkence yaptılar. Peygamberi öldürmeye kalktılar. Ashabını öldürdüler, şehit ettiler Ammarları Sümeyyeleri. Öyle mi İslam'ın ilk başlangıcında? Sırf bunu dediler diye peygamberler işkence gördüler. Hatta sahabe diyor ki biz öyle bir ambargo gördük ki müşriklerden. Biz yemek ambargosu sebebiyle yeşillik otlar yiyorduk. Bu yediğimiz otlar sebebiyle koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pisliyorduk diyor. Sahabe rivayetlerde gördükleri işkenceyi anlatıyorlar. Sırf niye? Siz bu yaptığınız şirk ama bak bu şirki terk ederseniz takvalı Müslüman olacaksınız dedi diye yaptılar. Yani insan kendi bunu söylerken Allah rızası için kendi inanıyor mu peygamberin böyle bir davet getirdiğine? Bu zaten korkutma olmaz. Peygamber de bunun için işkence görmedi. Bu şirk, bunu yapan müşrik, o müşrik de ebedi cehennemde kalacaktır dedikleri için işkence ve eza ve musibet başlarına geldi. He? Bugün Suriye'de bir avuç adama aynı şekilde, bak saldırı isim marka değil, Devletül İslamiyeti fil Iraki ve Şami ev Cephetun Nus ev başka buna benzer başka gruplar değil mesele. Bak bahane tekfircilik, bahane haricilik. Adamların saldırı sebebi bu. Adamlar daha belki içi boş bile olsa, belki zannettikleri gibi bile değil. O örgütün tekfirle uzak yakın alakası yok belki. Ama adamlar ismine bile sabredemiyorlar. Tekfirin ismine dahi sabredemiyorlar. Birilerine o ithamı, o yaftayı yakıştırıyorlar. Ondan sonra onu düşmanlık ediyorlar. Niye? Onlar vahyini iblisten alıyorlar. Çünkü iblis tevhide iliklerine ve kanının her damlasına işlemiş bir şekilde tevhide düşman olan bir varlık. O yüzden Allah Azze ve Celle de muvahhid kulundan istiyor ki şirke hücrelerine kadar düşmanlık etsin, insanlar bu noktada korkutsun. El-inzaru anişşirki fi ibadetillahi teala, Allah'a ibadette şirk noktasında korkutmak. Ve-taglidu fi zalik, bunda da katı olmak. Bu sakındırma noktasında katı, şiddet, tavizsiz olmak yani. Ve-muadatu fihi, bunun için insanlara düşmanlık yapmak. Ve-tekfiri men fealehu, şirki işleyeni de tekfir etmek. Bu da İslam'ın aslının ikinci unsurudur diyor Muhammed İbni Abdülvahhab rahimehullah. Birilerinin burnu yere de sürtse ömrü cihatta geçmiştir. Ömrü tevhidi kitabelere yazmakla geçmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Allah bidatlarla ve şirklerle insanların tahrif ettiği İslam dinini bu büyük alimin eliyle Allah Azze ve Celle yeniden şirkten ve bidattan arındırıp tevhide, o ilk aslına, sahabenin üzerinde olduğu dine döndürmüştür. Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Ali'ye diyor ki, ya Ali, sana ancak münafık buğz eder, seni ancak mümin sever. Niye? Ali ilmin ve tevhidin kapısıdır. Kim bu tarz isimlere düşmanlık ediyorsa bilin ki o münafıktır. Kim bu tarz isimlere dostluk besliyorsa bilin ki o insan Allah'a iman etmiş bir mümindir. Diyor ki Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın bu sözünü şerh ederken, فَلَا يَتِمُّ مَقَامُ التَّوْهِيدِ اِلَّا بِهَذَا, tevhidin makamı ancak ve ancak bununla tamamlanabilir. وَهُوَ دِينِ الرُّسُلِ, o tevhid ki onların davet ettiği şey ki bütün Resullerin ortak dinidir. وَاَنْذَرُوا قَوْمَهُمْ عَنِ الشِّرْكِ, hepsi kavimlerini şirk noktasında korkutmuşlardır. كَمَا قَالَ تَعَالَى, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. وَقَالَ تَعَانَا, Allah subhanahu wa ta'ala Enbiya suresi 25. ayet-i kerimede dedi ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, biz senden önce hiçbir Resul göndermeyelim ki, اِلَّا نُوحِي, ancak ona vahyetmişizdir, اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونِ, benden başka ilah yoktur, yalnızca bana ibadet edin diye ona vahyetmişizdir. وَقَالَ تَعَالَى, Ahkaf suresi 21. ayet-i kerimede Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki aynı şekilde, وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ, Ad'ın kardeşlerini de zikret. اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ, o kavmini korkutmuştu. Arapça nezir, korkutan demektir arkadaşlar. Çünkü nezara korkuttu demektir Arapçada. اِذْ اَنْذَرَ, kavmini korkutmuştu. O zaman قَوْمَهُ, kavmini korkutmuştu. بِالْأَحْكَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهِ, yalnız Allah'a ibadet edin, etmezseniz Allah size önünüzden ve arkanızdan bir azap gönderir de sizi helak eder diye peygamber ne yapmıştı? Kavmini şirk konusunda korkutmuştu kardeşler. وَقَوْلُهُ, diyor yani Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın şu sözü, فِي اِبَادَةِ اللّٰهِ, Allah'a ibadette sözünün şerhi, İbadetun, ibadet şu demektir ki, ismun camiun, cami bir isimdir, toplayıcı bir isimdir. Likulli ma yuhibbuhu Allahu ve yardahu, Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu her şeydir. Minel akvali, sözlerden, vel amali, amellerden, el batineti ve zahireti, açık veya gizli fark etmez. İbadet çok kapsamlı, genel bir kelimedir kardeşler. Gene diyor dedemin, ve taklidu fi zalik sözü. Biliyorsunuz torunu oluyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. Diyor dedemin bunda katı olmak, bunda tavizsiz olmaktan kastı. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْكِتَابِ, dedemin söylediği bu söz Allah'ın kitabında mevcuttur diyor. وَالسُنَّةِ, sünnette de sabittir diyor. كَقَوْلِهِ تَعَالَى, Allah'ın şu sözü gibi. فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ, Allah'a kaçın. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ, şüphesiz ki ben Allah'ın size gönderdiği bir korkutucuyum. وَلَا تَجَعَلُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ, Allah'la başka beraber ilahlar kılmayın. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ, şüphesiz ki ben sizin için Allah'tan apaçık bir korkutucuyum. Bu ayeti kerimede Allah Azze ve Celle iki ayeti kerimenin sonunda da tekrar tekrar ben sizin için korkutucuyum, ben sizin için korkutucuyum şeklinde bu sakındırmadaki şiddetini, katılığını ortaya koymuştur. وَلَوْلَتْ تَغْلِيدُ, bakın şimdi Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ne diyor? Eğer diyor bunu sakındırmada katılık olmazsa, لَمَا جَرَى عَلَى النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ وَاَصْحَابِهِ مِنْ قُرَيْشٍ مَا جَرَى مِنَ الْاَذَى الْعَظ۪ينَ, eğer bu katılık olmasaydı, Kureyş'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına yaptıkları işkenceler, ezalar ve elemler peygamber ve ashabın üzerine hasıl olmazdı. Kema huve mezkurun fissiyeri mufassalen, siyer babına bakıldığı zaman tafsili bir şekilde bunlar açık bir şekilde görülebilir. Fe innehu bede'ehum bisebbi dinihim ve aybi alihetihim. Peygamber nereden başladı işe? İlahlarına sövmek, dinlerini ayıplamak. Şimdi adam diyor ki ya niye çok konuşuyorsun hemşerim, niye kınıyorsun bazılarını? E adam batıldaysa kınayacağız da. E Allah'tan mı korkalım, insanlardan mı? Vallahu ya'simuka minennas. Allah seni insanlardan korur. Belliğ ma unzile ileyk. Sen sana indirileni insanlara tebliğ et, gerisini düşünme. Allah sana yeter ki her şeyde. Peygamberi de öldürmek istediler. Yahya aleyhisselam'ı ağacın kavuğunda kestiler. Öyle hakkı anlatmak nefse hoş gelir. Konuşmak herkesin nefsine hoş gelir de konuştuğuna sabretmek her baba yiğidin harcı değildir. Yani konuşmak ve konuştuğun arkasında durmak, konuşmak ve konuştuğun için kelleni vermek, o Allah Azze ve Celle'nin kullarından seçtiği, emaneti kendilerine verdiği, kullardan değil sadece Allah'tan korkan yiğitlerin ve erkeklerin yaptığı bir şeydir. Allah'tan bizi konuştuklarımız üzerine sabat ettirmesini dileriz. Çünkü iş İbnül Kayyim Rahimullah'ın söylediği ve seleften naklettiği gibidir. Şaşılacak ve taaccüp edilecek şey, helak olanın nasıl helak olduğu değil, bu pisliklerin ve fuhşiyatların ve fitnelerin, münkeratların içerisinde kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Allah bizi kurtulanlardan kılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara sövmekle başladı dedi Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. Nitekim İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği Amr İbni Abese diye bilinen meşhur hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soru sormaya geldiği zaman Amr İbni Abese hadisin başında diyor ki ben zannediyordum ki insanlar cahiliyedeyken hepsi sapıklık üzereler, hepsi dalalet üzereler. Sonra duydum adamın biri Mekke'de insanların dinini ayıplıyormuş. Bak peygamber neyle tanınmış arkadaşlar? Kötü şöhretle. Öyle mi? Çoğuna göre kötü şöhrettir bu yani. Ha, adam ne biliniyor? Herkesin dinini kötülüyormuş. Bir sen doğrusun zaten. Bak söz de hazır. Bir sen biliyorsun. Değil mi? O sözde de hemen müşrikler cevap veriyorlar. Peygamber de bununla meşhur oldu aleyhissalatü vesselam. Bunu duyduğu için Amr İbni Abese diyor hemen bindim bineğime, gittim Mekke'ye. Dedim ki sen kimsin? Ondan sonra hadisin mezkur olan diğer kısmı aynı şekilde. Aynı şekilde Ebu Zer de böyle peygamberi bulmuştur aleyhissalatü vesselam. Kalkıp gelmiş peygambere soru sormuştur. Duyunca insanların dinini kötülediğini, ayıpladığını. Bütün hakkı arayan sahabeler, hakka ulaşan sahabeler, cahiliyede bile hakkı anlayıp hakkı bekleyen insanlar ne zaman duymuşlar adamın biri milletin dinini kötülüyor, gitmiş hemen ona sormuşlar. Sen kimsin, ne getirdin, ne anlatıyorsun, ne emrediyorsun? Bu insaf ve vicdan sahibi insanların hasletidir kardeşler. Muhalifini dinlemek, muhalifine kulak asmak, muhalifinin yanındaki hakka göğsünü açmak. Bu Allah'ın kuluna verdiği nimetlerden bir nimettir. Ama muhalif çok zaman sana batılı da getirebilir. Onu ayırt etmek için ilim ve irfan gerekir. O yüzden mesela bu konuda bir çelişki selefin nakillerinde görebilirsiniz. Mesela birçok yerde kafirden de gelse, sapıktan da gelse hak olanı almayı emrederken başka bir yerde bidatçı sapıklarla konuşmaktan nehyetmiştir selef. Peki selef alakasız işler mi emrettiler? Çelişkili mi konuştular? Yok kardeşler. Burada nehyettikleri Müslümanların avamından olan, ilim ve irfan sahibi olmayan, batılı görüp, öğrenip, anlayıp reddedemeyecek olan insanlardır. Nehyettikleri dinlemeyi ve onların yanında var olan hakkı almayı emrettikleri de ilim ve irfan sahibi, hakkı bilen, anlayan ve batılı reddedebilecek yetiye sahip olan, dinde derinleşmiş, ilimde derinleşmiş olan insanlardır. Yoksa selefin sözleri arasında bir çelişki mevcut değildir. Onlar hikmetle konuşmuştur. Vakaya göre fetva vermişlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. Kavluhu rahimehullah. Dedemin şu sözü diyor. Vel muadatu fihi. Bunun için düşmanlık yapmak sözü. Keme kale teala. Allah'ın ayeti kerimede dediği gibi o ayette Tövbe suresi 5. ayet. Faktulul müşrikine haythu vecettumuhum. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ve huzuhum vahsuruhum vek'udu lehum kullu marsat. Bütün yollar üzerine oturun, etraflarını çevirin, onlara çıkış bırakmayın. Tabi bu ayeti kerime Müslümanlar kuvvet sahibi olduktan sonra inen bir ayeti kerimedir. Hani olur da bu ses polislerin eline geçer demesinler, bu adamlar halka müşrik diyorlar. Millete de öldürmeyi şey yapıyorlar. Onlar böyle şeytan gibi çok tuzağı olan adamlar oldukları için birçok kardeşimize aynı şeyi yaptılar. El-Kaide ithamıyla ağır ceza mahkemelerinde, özel yetkili mahkemelerde yargılarken Tövbe suresi 5. bu ayeti koyuyorlar iddianamenin başına. Altına da koyuyorlar. Bak bunlar bu ayeti anlatıyorlar, böyle diyorlar. Kardeşim biri birine mesaj çekmiş, demiş bu Tövbe 5'i nasıl anlamamız lazım? O da uzun uzun açmış yani. Demiş ki bak bu ayetin yeri var. İşte kafirler İslam devletinde de yaşayabilir, vergi verip Yahudi Hristiyanlar yaşamışlar. Hani kardeş de uzun uzun fıkhını anlatmış. Hani bu başka bir vakadan konuşulmuş bir ayettir. Bugünle alakası, hani şu anda tatbik edilebilecek bir hüküm değildir falan. Buna rağmen o mesajı koymuşlar arkadaşın numarasından, ama mesajı kesmişler başından sonunda. Yani sadece şey yazıyor, Tövbe 5, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bak diyor, bu buna mesaj çekmiş bunlar. O yüzden biraz ben de bu kadar açıyorum. Yarın başımıza bela olmasın konuştuklarımız diye. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle müşrikleri bulduğumuz yerde öldürmeyi emretmiştir. Tabii Müslümanların yanında kuvvet, güç, devlet olduğu vakit. Yoksa Müslümanların müşrikler arasında zayıf, mustazaf oldukları, sayılarının adetten az olduğu bir yerde böyle şeylere kalkışmak İslam'ın emrettiği değil. Aksine İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Hak sahipleri bunu bilirler. Gene وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا diyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. Bu manada ayeti kerimeler çoktur. كَقَوْلِهِ Allah'ın şu sözü gibi وَقَاتِلُوهُمْ onlarla savaşın hatta لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ta ki fitne kalmayıncaya, yani şirk kalmayıncaya وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar. Ve Allah'a hamdolsun, Allah'ın bizi muvaffak kıldığı bazı kafir taifelerle konuşmalar oldu. Bunlardan kimisi komünizmi savunan, gerçekten neyi savunduğunu bilen gençlerdi. Onlar bize, yani İslam devletinde bize fırsat vermez misiniz? Hani biz de kendi aramızda komünizmle hükmedelim. Hani size vergimizi ödeyelim, bağlı olalım sizin devletinizde. Bırakın biz de kendi halimizde, siz de kendi dininizde yaşayın dediği zaman Allah hamdolsun biz onlara demiştik ki bak bizi anlamanız için şunu söyleyelim. İslam öyle polyanla dini değil. Her şey toz pembe, her şey güzel, güllük gülistanlık, herkese müsamaha, öyle bir din değil. Allah Azze ve Celle yeryüzünde şirkin tamamıyla kalkmasını emretmiş. Vallahi siz rokete binip aya gitseniz, ayda Allah'a şirk koşsanız arkanızdan aya geliriz ta ki oradaki şirki yok etmeye kadar da. Allah Azze ve Celle müminlere ve muvahhidlere şirki terk etmeyi, bundan sakındırmayı emretmekle beraber başka bunu işleyenleri de yok etmeyi Allah Azze ve Celle ne yapmış? Emretmiştir. Bu düşmanlığın gerekliliğidir. Düşman olmadığınız bir insana bu gibi hükümlerin, Allah'ın emrettiği hükümleri tatbik noktasında ne yapamazsınız kardeşler? Güç yetiremezsiniz. Ve Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh bu ayeti kerimeden sonra, Enfal suresi 39. ayeti kerimeden sonra وَالْفِتْنَةُ اَشْشِرْكُ diyor. Fitne şirktir. İcma ile Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, vasfedilen şey, fitneden kastedilen, irade edilen mana şirktir kardeşler. Bu konuda ilim ve irfan sahipleri arasında ihtilaf yoktur. وَوَسَمَ تَعَالَى اَهْلَ الشِّرْكِ Allah şirk ehlini tasvir etti, betimledi, tanımladı. بِالْكُفْرِ küfürle فِيمَا لَا يُحْسَى مِنَ الْآيَاتِ sayılamayacak kadar birçok ayeti kerimede. فَلَبُدَّ مِنْ تَكْفِرِهِمْ اَيْضًا İşte bunlar gösteriyor ki onların tekfiri olmazsa olmaz. Kim şirk koşarsa küfre ne yapılması gerekir? İzafe edilmesi gerekir. Tekfir zaten tefsik, tebdi' gibi ıstılahtır. Tefsik, fısk işleyen adama fasık demektir arkadaşlar. Tebdi' bidat işleyen adama bidatçı demektir. Tekfir de küfür işleyen adama kafir demektir. Bunlar şer'i ıstılahlardır. Yani ismi veren biz değiliz. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem'i yarattığı zaman وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah bütün eşyanın ismini Adem'e öğretti. Ha sonra insanlar değiştirdiler. Kafiri Müslüman, Müslümanı kafir yaptılar. O başka bir şey. İnsanlar bunu değiştirdiler ama Allah Azze ve Celle'nin Adem'e öğrettiği ilimleri bilmek için önce Allah'ın dinini talim etmek gerekir kardeşler. وَهَذَا هُوَ مُقْتَدَى İşte bu La İlahe illallah kelimesinin kapsadığı şeydir. Kelimetul İhlası, bu da ihlas kelimesidir. فَلَا يَتِمُّ مَعْنَاهَا اِلَّا بِتَكْفِرِ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِكًا فِي اِبَادَتِهِ Bu tevhid Allah'a ibadette şirk koşanı tekfir etmeden tamamlanmış olmaz. كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ şu sahih hadiste zikredildiği gibi men kale la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse ve kefere bima yu'bedu min dunillah. Bak ardına şart getirdi, Allah'tan başka ibadet edilenlere de küfür ederse. Yani sadece la ilahe illallah dedi bitti yok. La ilahe illallah diyecek ve şirki terk edecek. Harume maluhu ve damuhu. O zaman kanı ve malı haram olur. Birileri zannediyor ki sadece la ilahe illallah kelimesini söyledi mi adam artık malı kanı haram olur. Onun hesabı da Allah'a kalmıştır. Oysa ki la ilahe illallah dedikten sonra onu bozacak bütün şirk denilen, küfür denilen amellerden de ne yapması gerekir? Beraat etmesi gerekir kardeşler. Fekavlihu diyor Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh şu sözü. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenlere küfrederseden kastı tekidun linnefyi iptalin üzerine tekrardan vurgu yapmaktır. Çünkü la ilahe illallah'ın içinde bu var zaten. Şimdi bu Arapçada bir usuldür. Siz diyorsunuz ki ben meyveleri çok severim, muzu elmayı da. Ya zaten meyve dedin mi muz da var, elma da var içinde. Niye muz elma zikrediyorsun ardından? O meyveler içerisinde en çok sevdiğin elma ile muz, onu tekit etmek için. Zaten la ilahe dediğin zaman ilah yoktur, bu nefidir, iptaldir. Allah'tan başka bütün ilahları nefyetmektir. Neden Allah la ilahe illallah, Allah Resulü dedikten sonra tekrardan neden dedi ki وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O zaten la ilahe'nin içinde manayı tekit için, tekrardan kuvvetlendirmek için. Ha. Zannetmeyin ha, bu sade sözdür yani. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenlere küfredecek, reddedecek, inkar edecek ki bu da iptalin tekididir, mananın kuvvetlendirilmesidir arkadaşlar. فَلَا يَكُنُ مَعْصُومَ الدَّمِ وَالْمَالِ اِلَّا بِذَلِكِ Kan ve mal ancak bununla masum olabilir. Yani masum korunmuş demek. Mal ve can ancak bununla korunmuş olabilir. فَلَوْ شَكَّ Bir adam bunda şüphe ederse اَوْ تَرَدَّدَ Ya da bunda tereddüt ederse لَمْ يَعَسِمْ دَمَهُ وَمَالَهُ Onun malı da kanı da o zaman korunmuş olmaz. فَهَذِي الْاُمُورِ هِيَ تَمَامُ التَّوْحِيدِ İşte bu zikrettiğimiz işler, bu zikrettiğimiz, bahsettiğimiz şeyler tevhidin tamamıdır. لِأَنَّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ قُيِّدَتْ فِي الْاَحَادِيسِ بِقُيُودُ الثِّقَالِ Çünkü la ilahe illallah ile alakalı hadisler hep ağır şartlarla ne yapılmıştır kardeşler? Kayıt ve şart altına alınmıştır. Bil ilmi mesela ilim gibi bil ihlası ve sıdkı ihlas ve sıdk gibi vel yakini ve ademi şekki yakın gibi şek şüphe etmemek gibi fela yekunul mar'u muvahhiden kişi muvahhid olamaz illa bi ihtimai hada kullihi ve itikadihi ve kabulihi ve muhabbetihi vel muadati fihi vel muvalat kişi bunları toplamadan ne o la ilahe illallah'ın gereklerini itikat etmek onu kabul etmek sevmek onun için düşman olup onun için dost olmak. Yani bugün millet bir din anlatıyor. Bir şeye inanıyorsun ama kimseye düşman değilsin, kimseye dost değilsin yani. Ne şiş yansın ne kebap, herkes dost. Yani bize zarar gelmesin de. Ya herkesi razı edecek bir söz söyleyelim de. Bak bu eşyanın tabiatında mümkün olmayan bir şeydir kardeşler. Bir söz söylediyseniz ya birilerini razı etmişsinizdir, birilerini razı ederken de birilerini kızdırmışsınızdır. Ha şimdi önünüzde tercih çıkacak. Ya söylediğinizle Allah'ı razı edeceksiniz ya insanları. Ya söylediğinizle Allah'ı razı edeceksiniz ya da insanların arasında size şer düşünen, size fesat düşünen insanları. Ya bunları razı etmeye kalkacaksınız ama bilin ki bunlar hiçbir zaman razı olmazlar. Bunlar hiçbir zaman dostlarına yardım etmezler. İnsan zalim bir varlıktır. Dostlarını en sıkıştığı anda terk ederler. Ya da Allah'ın razı olacağını söyleyeceksiniz. Allah sizi koruyacak, Allah sizi gözetecek, Allah sizi kollayacak. He Allah sana ölümü diledi. E kardeşim sen malı zaten Allah'a sattın. Bu can senin malın değil Allah'ın. Allah dilerse çok Yahya aleyhisselam gibi şehit ettikleri gibi seni kafirlerin eliyle şehit eder. O demek değildir senin gücün olmadı diye batılı üzeresin. O demek değildir sen sapıklık üzeresin. O demektir sen hak üzeresin Allah'ın izniyle. Ha Allah kimi zaman da Süleyman gibi seni bütün herkesin hakimi yapar. Devlet, kuvvet, güç sahibi yapar. Malın sahibi, emanetin sahibi Allah. Sen ona sattın, o dilediği şekilde senin hakkında tasarruf eder. Bazen hakkı söylersin Süleyman olursun. Bazen hakkı söylersin ya ağacın kavuğunda kesilen Yahya olursun. Sonuç senin işin değil. Allah'a bıraktın, o karar verecek. O yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Allah sana ne emrettiyse onu anlatacak, onu yaşayacak. Sadece Allah'ı razı etmekle ne yapacak Müslüman? Uğraşacak kardeşler. فَبِمَجْمُعِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا يَحْسُلُ ذَلِكَ İşte şeyhimizin zikrettiği bu eşyaların hepsi bir araya geldiği zaman, o zaman bu bahsettiğimiz, bu anlattığımız, ikrar ettiğimiz tevhid tamamlanmış olur, hasıl olmuş diyor. Allah şeyhe rahmet etsin inşallah. Sözlere devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bu hafta bununla yetineceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخْرِ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاَلَّا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ